सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ। कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। शम्मा तो मचलकर परवाना आ गया, आग के दामन में अपने आप को लिपटा दिया। हमने पूछा दूसरे की आग में रखा है क्या। कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या थी? जो हम मैं कदे के मोड़ से एक मैं कश जा रहा था मैं से रिश्ता जोड़ के हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर पीता रहा हमने पूछा किस लिए तू उम्र भर पीता रहा कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला अपनी धुन में बस यही गाता रहा मोहब्बत है क्या थी